Imetimia saa 11 katika studio zetu zizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 10 kamili jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya jioni tunayoanza kwa muhtasari wake. Watoto chini ya umri ya miaka 16 watumikishwa katika kazi za kufyatua matofali tarafani Kayanza kaskazini mwa Burundi, huku katibu tarafa akitahadharisha wanaotumikisha watoto hao. Ukosefu wa mafuta nchini Burundi waleta adha kubwa, ikiwemo kusababisha nyenzo za ujenzi kupanda bei na kurefusha muda uliopangiwa ujenzi wa nyumba, raia wararamika. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri mkuu asema 20% ya bajeti itatumika kuimarisha jeshi ili kukomesha uchokozi kutoka nje. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na François Akimana. Mimi Romuald Niyoivu. Naam, karibu tena. Watoto walio na umri chini ya miaka 16 wanashuhudiwa katika bonde la Karubango katika mji wa Kayanza kaskazini mwa nchi wakifanya kazi ya kufyatua matofali. Watoto hao wanashuhudia kwamba waliasisiwa katika kazi hizo na wazazi wao ili kuchangia kukidhi mahitaji ya familia zao baada ya kuacha masomo. Wazazi wa watoto hao wanathibitisha kauli za watoto wao. Katibu tarafa Kayanza Godfrey Wanyoni Zigiye anatoa onyo kwa yeyote atakayekamatwa akitumiwa kutumikisha watoto katika kazi za nguvu kuwa ataadhibiwa kwa mjibu wa sheria. Hayo yakijiri, ulimwengu unaadhimisha siku ya kupinga ajira kwa watoto wadogo Juni 16 kila mwaka. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto FINADEBE unakosoa uwepo wa watoto chini ya umri wa miaka 16 wanaotumikishwa katika kazi za ndani, kuchunga mifugo, kufyatua matofali, uvuvi, ujenzi, uchukuzi wa watu na vitu, pamoja na kazi nyingine. Katika tangazo la muungano huo la Jumatano hii, unasema kuwa hali hiyo inaendelea wakati sheria ya Burundi, sheria ya kazi nchini Burundi inapiga marufuku kutumikisha watoto kazi zinazodhuru afya yao, ukuaji wao, ama shughuli yoyote inayomwachisha mtoto masomo. Licha ya hayo, kuna kazi ambazo mtoto angeweza kutekeleza kwa maslahi yake binafsi, lakini akiwa ametimiza umri wa miaka 14. Muungano FINADEBE unasema kushangazwa na kwamba wanaotumikisha watoto wanaonekana kukingiwa kifua. Unaomba Wizara ya Kazi kuweka kipengele kinachoweka wazi kazi halali kwa watoto na mashirika yasiyoruhusiwa kuajiri. Na tukiendelea na taarifa hii ya habari, familia moja mkoani Lumonge inatoa kelele ya kuomba usaidizi ili kupata mwili wa mtoto wao aliyeaga dunia Jumane hii. Familia hiyo inayoeleza kuwa mtoto wao amefariki baada ya kukatwa baadhi ya viungo vya mwili akiwa ugenini. Inasema kuwa hospitali iliyomhudumia imekataa kuwapa mwili wa marehemu kwa sababu wameshindwa kulipa bili ya zaidi milioni 3. Uongozi wa hospitali Amahoro ya Bilimba kwa upande wake unasema kuwa familia hiyo haijawasogelea ili kujadiliana nao na ya kuendelea kulipa bili hiyo taratibu. Na baadhi ya watu wanaojenga nyumba jijini Bujumbura wanalalamikia kuyumba kwa shughuli hizo kisa ukosefu wa mafuta. Wanaweza kuwa halama ya usafirishaji wa nyenzo muhimu katika ujenzi umepanda, na hivyo kusababisha kupanda bei tena kwa nyenzo hizo ama vifaa vyenyewe. Waliozungumza na idhaa hii wanafahamisha kuwa tipa la mchanga limetoka kwa 55,000 hadi 100,000, huku la kokoto likitoka kwa 120,000 hadi 200,000. Kulingana nao, hali hii hurefusha muda wa ujenzi na kuongeza gharama yake. Wanaomba kutafutia mwarobaini swala la ukosefu wa mafuta wanaolitaja kuingiza katika hasara kubwa. Majengo tunakutana vitu vinakuwa nguvu sababu vitu vinapanda bei sana. Mwaka jana miaka mbele ilipita hapa tulikuwa nauza mchinani gravier kusai 10,000, sai 20,000. Mehivi gravier munaona hapa tulinunua ku 200,000. Banakwambia kitoro hakuna. Mchanga tulikuwa nauza 55,000, 60,000, hivi tuliuza mchanga 100,000. Hata fera beto ya 12 ya tiriki tulikuwa tunayuza ku 45,000, hivi ni 70,000. Sasa, unakuta kujenge na kuwa nguvu. Tunaomba kama vile, bange tusaidia tuone kama tuteza pata kitoko ili vitu vikuwe tena urahisi. Kwa sababu ngambo yote vitu vama haviko bien. Kihombo iko mingi kwa sababu nilikuwa natamani mwaka jana hii nyumba iishi. Njoo vitu vilianza kenda na haribika pole pole. Nyumba haiishe. Maake vitu vinakuwa nguvu hivu hivu. Na baadhi ya raia wanaohitaji mafuta jijini Bujumbura wanalamika wakilalamikia kile wanachosema upendelevu unaoshuhudiwa kwenye vituo vya kuuzia mafuta mara yanapopatikana. Wanalaumu baadhi ya maafisa wa polisi kuchangia kutokea kwa hali hiyo kwa kuruhusu jamaa zao kuhudumiwa na kunia waliopiga foleni. Kuna wanaojiuliza sababu uhaba mafuta unaendelea kuwa desturi nchini Burundi, wakati serikali ilianzisha shirika la kushirikia swala hilo. Unaomba kukomeshwa kwa upendelevu ili mafuta yanayopatikana yanufaishe wote. Radio Isanganilo imejaribu kuwasiliana na shirika hilo na hivyo kuyaagiza katika kuulizia katika swala hilo katika wizara ya nishati. Hata na madereva wa magari ya uchukuzi unathibitisha kuwa polisi hawarahisishii unaopiga foleni kwenye vituo vya mafuta. Waliozungumza na idhaa hii umefahamisha kuwa badala ya kutumia utaratibu wa foleni wanaingiza watu pembeni. Wanaomba mamlaka husika kusimamia ugavi wa bidhaa hiyo bila kunyima haki hata mtu mmoja. Juhudi zetu kumnadhimu kaguzi mkuu wa polisi ameahidi kujieleza kuhusiana na swala hilo hapo kesho. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Judith Suminwa amesema kuwa serikali itatekeleza 20% ya bajeti yake ya miaka mitano katika kuimarisha jeshi na polisi ili kurejesha amani hasa mashariki mwa nchi hiyo ili kukomesha uchokozi kutoka nje. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, katika hafla ya kuidhinishwa kwa serikali mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanyika mjini Kinshasa, Waziri Mkuu Suminwa alifichua mpango wa miaka mitano wa serikali hii. Katika hotuba yake iliyochukua takriban saa mbili, Suminwa alitaja nguzo sita na shughuli zake kuu ambazo serikali yake itazingatia kati ya mwaka 2024 na mwaka 2028. Suminwa, ambaye ni mtaalamu wa uchumi, alisema kuwa nguzo ya kwanza ni kuunda kazi na kuboresha uwezo wa kaya na wa ununuzi wa bidhaa muhimu katika nyakati hizi za mfumuko wa juu wa bei za bidhaa. Hili, alisema, lazima liendane na mgawanyo wa haki na usawa wa uchumi wa nchi na ruwaza pana ya Kongo ya mwaka 2050 ya kumaliza umaskini. Alisema mwanzo wa kunukuu, ila migogoro ya silaha ya mara kwa mara inapunguza kasi ya maendeleo ya kiuchumi, kuongezeka kwa umaskini, ukosefu wa usawa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa zinaendelea kuathiri watu. Mwisho wa kunukuu. Alisema kuwa serikali yake inapaswa kuchukua hatua haraka kuwasaidia watu walio hatarini, masikini, na kufanya kila liwezekanalo kukomesha uchokozi huu wa nje na kurejesha amani. Mwanzo wa kunukuu, ni jukumu letu kama taifa huru kulinda mamlaka yake na kulinda watu wake kwa mshikamano na kujitolea. Mwisho wa kunukuu, alisisitiza Waziri Mkuu huyo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amesema kuwa nchi hiyo imekuwa kiuchumi, hivyo mashirika na taasisi za ndani zinapaswa kuzalisha zaidi ili nchi isirudi nyuma na badala yake iendelee zaidi. Rais Samia amesema hayo Ikulu Dar es Salaam katika hafla ya utoaji wa gawio kwa mashirika ya umma na taasisi ambazo serikali ina hisa. Nilikuwa nasema mageuzi haya lazima yaendelee. Mageuzi aliyosema msajili wa hazina kwenye mashirika lazima yaendelee. Na kwa sababu ni mashirika ya umma, mashirika ya serikali, hakuna anayeweza kuresisti haya mageuzi. Kwamba huku mimi kwangu mimi sitaki hichi kije, hapana. Lazima wote tuende na mageuzi haya. Lakini kwa nini nasema tuende na mageuzi? Tuende na mageuzi kwa sababu Nchi yetu Tanzania tumesha kuwa kiuchumi. Kutoka tulikotoka, LDC, tumeingia uchumi wakati. Unapoingia uchumi wakati, nadhani mwaka huu mwisho au mwakani, tunakuja kufanyiwa tathmini. Tunakuja kufanyiwa tathmini kama nchi. Vigezo vyote vile wanavyo vipima. Alafu wanatuambia nyinyi sasa mmegraduate. Sio tena least developed country, lakini mnaingia kwenye uchumi wakati. Na mnapoingia uchumi wakati, baadhi ya mambo haya tunayoyapata sasa hivi yanakatwa. Kwa wakati tunapata sifa kwamba tumeingia uchumi wakati, lakini tujue kuna consequences. Kuna mambo ambayo lazima tukumbane nayo huko. Sasa tusipojitahidi huku ndani, mashirika yetu asipojitahidi kuzalisha, tusipojitahidi kuzalisha ndani, tuka export sana, tukapata fedha, ile sifa ya kwenda uchumi wakati itatutokea puani. Itabidi turudi tena kule kule LDC. Na mimi siko tayari kwenye hilo. Naam, hiyo alikuwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na sauti yake ni kutoka kwenye gazeti la Swahili Times. Na hadi hapa sina cha ziada, mpenzi msikilizaji. Shukrani kwa wote waliochangia kufanikisha taarifa hii. Shukrani kwa pia kwa fundi mitambo Francois Akimana aliwezesha nisikike pale popote ulipo. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomwarde Niyoivuze.